موسی علیہ السلام ته چې دا خوتی جادوګری او سامخله سے جادوګران راولم. ثم اتبرا بیا اشاکر حضرت موسی علیہ السلام ته یا خو اشاکر سیبا اولاد یا ثم تولا معنا سر ثم اتبر حارب من الحیا چې دا غمسان مار جوړ شو کنه یا سیبا چې فرعون کوم منډه غسه ته ناراشه کته دیږي دا چې کو نه تخته ده کنه بیا چې تپ چل نه پوی ده کړه کور سیلان دی نو کله سلام دی موسی علیہ السلام ته دانه نتلو کوي چې خدای ته وګورار سم نه به بلانه مخ خلاص موسی علیہ السلام په کلاره غم سره وي سره سمج شو نه دې بیا شیطان خپل شیطان شروع کړ منډه تین سری ښه او ګور دې منډه دې سری دلته سری ثم ادبر شایقا حارب من الحیا چې تقدیر لا غمار نه هغه مار ضرور چې امیل هغه وګت شي او بیا دغه هغه خپل کولای شي او دا دا ته یختي تک زیار او دومره بره یختو او تک زیار مار به جوړ شي او په لکای باندې غوډوږي چې یو مل مار یو په لکای نه غوډوږي او خلې دومره او چې فرعون ته ودا څه کړه څنګه هغه بیا پته نه لګیل هغه به سړي هر څه منو په دینه نه خلاص نو یو معنا دا دا ثم ادبر شیخ موسی علیہ السلام ته په دې حال کې چې تفصیل کې دې مارنا یسع لیکن هغه طرف ته پس مکه کې شر او فساد پرولو یسع معنا پرول شر او فساد ور بیا م اصلاح نه کو لها یسع لاړ جادوګران را غواړي خلق را غواړي حضرت موسی علیہ السلام سره مناظره کوي ها فحشر جمع کړه هغه جادوګران فنادا چې کله هغه جمع شو کنه او هغه حضرت موسی علیہ السلام حالات مخکې معلوم کړو تفسیر به تاسو ته یاد وي هغه یان نه کده وي موسی علیہ السلام د انسان دغه جوړې یم تاسو لا شې نه اوسه نه راولې نو موسی علیہ السلام چرته وو دغه دغه ټیم دی نو سیبا بس هغه چې دا سړی نه جنس نه هغه مار نه خپله دا انسان مار جوړ چې دغه سړی منډه والی ده کنه نو په شای تکلی نه وي هغه نو ته دا جادو نه معجزه ده ځکه جادو کی کار دا دی چې کله جادوګر خپل ولشي نو د دې د جادو اثر نه دی ګوره دا عامه مسله ده چې دې کې نه هغه بنګړي منګړي کوي لیکن چې کله ولشي نو د جادو اثر نه او بل جادو سړي په منډه خو نه وي کنه هغه خو دا ارسو دي چې موسی علیه السلام دې خو هم صاحب وي خلا هغه نه خو بیا دغه جوړ شو او منډه انده پسې واده نو معنا دا دی چې هغه نور ته یې لکه دا پیغمبر دی پام کوي کوره د سره مناظره مباحثه نه کیږي کم قوم چې پیغمبر مخې نه تللې دی هغه تباه شوی دی لاړ نه شه نګراله دي چرانه دا دنیا دې ناکاره شي دی ښه دا دنیا دومره ذلیله ده چې خفه خلک د دې د وجې نه بې عزته شي دي یاد وساته خلې دی استې او د دې دنیا د وجې نه ذلیلان ګرځېدلې دي دانن مور او پلار اولاد نه پیژني اولاد مور او پلار نه پیژني رور رور نه پیژني عزیز ولی دا هغه بل نه پیژني پسنه پیژني قسم په خدای سره دین په باره کې چام به چا سره دښمنی کوي دین خو یو ذاتی شی دی دین سره زمون سره مسله نشته خو چې چا نه معلومات ده نو د دې ذلیلې دنیا د وجه نه بس هغه به خپل نیس کې اختلافات جوړ کړي او خپل نیس کې به دښمنی جوړ کړي دک یو مال دی چې د دې وجه نه دا نن ټولې تماشې شروع دي ایمان هم دې سره بیللی شي او دارنګ دا چې کیږي لالچ ناکار شیر اول دی مشوره کوي چې بھائی موسی علیہ السلام ورته خنه سیاته کو چې ګورګه جادوګر نیمه زدا الله دې طرف نه پیغمبر را لګري شه ما دا زما موجودی دي زما مخه لرا ځای ما نو دیکھ په نو استګیا مشوره وکړه چا دې مقابله کوي چا دې نه کوي په اخر بس لږه جمع کاغه کنا اپا دې په بس را لې مقابله کوي نو مقابله سو حضرت موسی علیہ السلام ته وي چې کوم وخت فکر کوي نه تاسو ته ځه خند موسی علیہ السلام دوی ته دباو ورکړل چې موږ غان کا ثاني دبانه په دباو پریږي موسی علیہ السلام دی هغه مولا دی او ملنګ او فقیر انسان دی یو کای څه کوي څه په انسان سره لاټیان په دغه باندې راوړي سو زر او خانو دي باغې باندې لاټیان دا چې کیني کیرا غسري او دا دې نذري کړی خدای پاک پاک وخت هغه نذر والا له قسمت خو کړو چې دا پړي کې نه وي چک او دې نذر والا قسمت خو چې کې ته راځي چې کړی میدان کو ګرځولو او چای پاره لا ګوګلو خلکو زین کې دا وچره موسی علیہ السلام آتا دا دومره کوم اخلاق نه دا تاسو څه کوي څه چل کوي موسی علیہ السلام ته خدای پاک کو ګرځو سبا یو سات دي سو میله میدان جوړ کنا دا سو میله هغه مکمل چلے دا خپل نه د ماران نه ډک ان سالاله بس چا ته رو ګرځول او سبا چې یو ځلې دا څه کنا نو 25000 کسان خو په دې غړګه خو دلان نه 25000 دا په کومه راغلي پدلا کا سر بن اسرائیل یا غنو خلا پریرا سیبا چه داسه کرنگا سر آنڈو پتن لگیرا داسه دستونه دی داسه دستونه دی چرا غٹ مشین بام داسه بونو گرده پتن ادن لگیرا داسه نا وقت شو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سری چل لے آپ پر اخواق ساہران پسی جا پریوتن دی آئی پریوتن چرا کو حقیقت ایمان را دلتا سر آن حرام طور شروع کو ناغس کئی فاقہ شرف انا دا چرا خلق را جمع کرل جادو گران را جمع کرل وقت چا دے دا دا صاف وقت او دا میدے رزو سیبا فنادا نو آواز کو گل بس خاشت سا آواز کو الکا دس کسی جی جی ہوتا آواز دے خبر سے فقال نبی انا ربکم الاعلا زستا سرب لوین تو اسے کہے لے رب تو کہنے زیاد بدماش پہ دنیا کی بلکی دیشی لیکن اللہ تعالیٰ سے دا بدماشان ما خوری ریس لو او بدماش کلو تاسم زمان مخیل راز ہے ما کیو والا کہوی کہ تاسو یہ سوشے تاسو تمہارا بدماشی کو ہے داو گورا کنے زانتے خدایی فرمان رواو یو طاقتیو ما ولور کرو سچل میں ورسلو کو تاسو رب سے جیدی جی نو مطلب داری چیز اس تاسو لیو خدایم انور ولد دی قاگانو ساسکنو مقصنو جو کلی اگر وارا خدایم دی وارا خدایم دی دا خان جیر خلم خدای نوری ملی اگر کری خان دائیوی نو جدائی کلوی کنا نو بس فلا رب صوفی کمانا برا بل رب نشترا موسیٰ علیہ السلام خواستی نہیں جاری خلق بانے دار غو کچو خلق قتول دے پر جیزی کار قرار وردہ کلچ دا مسلمانان یو طرف تا اعلان پیدا شی نو دا بعض کسان میں اس کے داسی شوزو گردے کی خیال دے یالی یالی جانا راگ کار دل تا فرعون امکو فاخذہ اللہ انیس دلر اللہ تعالی نکال آخرت پا عذاب دے کلمی رسپے والاولو دا قبر رنبے اسی دا کلمہ کو اچھا انا ربکم العلا زستاس اللہ ربن او دین مکیر ما علمت لکم من الہ غیری ما تنین معلوم چی زمان علا وستاسو سو خدایشتا نو دا غیر رنبے خبر آوا چی ما علمت لکم من الہ غیری ما تنین معلوم چی زمان علا بل خدایم ستاسو شتا او اسی سوی انا ربکم العلا زستاس اللہ ربن ورکیم نیمہ اللہ تعالیٰ وی جادو خبری کری او بدی مارا چین جو نو سنگ را چین سے کمزے گیا گر گر تو بار قرزم کے پاس رہ جانا کہ دبائی دا نیرنو خزمات آدر لاندی دی دا چینی سے جاگ آدر دیتنا قطع چا فا آخذ دا اللہ دیر طاقت تے خوا چی سوک مستی کی اللہ والا موقع ور کئی کچھ نیرنی سے کنا حدیث کرا دی دیا سوک تن اخلاصو لیشی سوک تن اخلاصو لیشی فا آخذہو انی صدر را اللہ تعالیٰ نکال الاخرہ پا حق عذاب دیتا درستان اے خبری ولولا او درنبائی یا مراد آخرت و دولانا آخرت و دنیا دخا آخرت کی مام اللہ تعالیٰ در سزا اور عذاب ورکی اور دائیں دنیا کے دقا ورکی بحر قلزم کے غرق لگ اور دیا مسئلہ معلوم علی چلے قیامت برس باندے دا فرعون بمخی بھی اور دسر بخفل قوم کافران بھی اور نیز بے جہنم تبوزی خا یقدم قومہ یوم القیامہ فاغردہم الی النار اللہ وی دا قوم لو مخی بے روان بھی اور دو زخت بدا خفل قوم بوزی دے بتے نمخی بھی آو کنا گورے کنا تو کم دے دران بھی کم زمین سران بھی کم بلا مراد کی اللہ فی ذالکا دیشہ کا پدے واقع ہے جلہ عبرتا خامخا سامان دا عبرت تے ولی من داغ چار پارا یخشا چیری جلہ اللہ تعالیٰ نا سوچ چلہ اللہ نے یرہ کئی غر پارا پکے سامان دا عبرت تا اور چھے سوک بلچے خدا نے یرہ لکھے کہ دا قرآن والا مرے پوری زن سے قسم پکھدے کر رس نمش دے کسانو با انکار دے خبر نکول چھے منگ زر زر شو لکا برا تاسمیل لگا نا اینا لمردیدین فی الحافرہ ایزا کننا عظاما نخیرہ زالو راستو زری زری دی کسی منگ بھیا جن دی کیجئے اللہ تعالیٰ اس طرح سے جان تو مو گورے دے آسمان اور سمجھے تو مو گورے ساسو دا خلق جران دے پیدا کولو کد آسمان یعنی چھے کم ذات گورے گم ریاض ساتھ ہے چھے کم ذات قادر مطلقی ناغت اور کے لئے برابر اللہ تعالیٰ تو دانے دے چھے کنے آسمان دے اور لگل جرانو اور دے انسان جھت پیدا کول دعوت سو آسان اللہ نا دا خبر آ جائے کم ذات چھے قادر مطلقی نو قانون داری چھے غط اور کے لئے دا دوارا یو شان دی تو زمان پر نسبت پانے دا خبر دا من تا لے لے اختاری اور اوڑی کے اوڑی کے اختاری نا اللہ تعالیٰ وی لے چیز کا سوز ہے دا تاسو چی دا تمرا غوبل جو کرے دے غوبل میں جو کرے دے دا پس باندے غوبل دے انتم اشد خلقن آیا تاسو سے ہے سخیہ پہ اعتبار دے جوڑا اولو سرا پیدا کا اولو سرا انتم اشد آیا تاسو سخیہ خلقن پہ اعتبار دے پیدا کا اولو سرا چیزن اس دا پیدا کول اللہ تا گران دیو سختی انیب سما یا آسمان تو گو رہتا سو آسمان میں مخلوق کے کتا سے تاکہ پینگا فٹائی گی آسمان نہ اندازے تو پکولا واخلا بناہا اللہ تعالیٰ جو کرے دی دا آسمان آسمان اللہ تعالیٰ جو کرے دی گی نا آسمان جو دل دا اللہ قدرت کی دی استاسو دیا جن دی کل دا اللہ قدرت کی دی رفع آسان کہا چپورتے جو کرے دی چد دی رفع آسان کہا مانا بدا سکو ہے چپورتے جو کرے دی سم کہا حقا چد دی دانا نے جو پزمکہ باندھے جو کرے دی کنا جو ہے پرا خیجو لے جاسے نا دیو انو خبر ادا سے ہوتے پزمکہ دانا نے جو کرے آئے چی سنگ دی پاپا گئے چی جو کرے رکھا آو جی اگر بات اس سادہ جانو کنا اگر دی نسید کی لیکن سادہ جانو یہ واقعہ رہا جی چرکا منارہ دا سے دنگ دیدلی تا سوچو کرے چیدہ جماعتو دا منارہ خود پاکوا وقت نا خیو بلتا ہوئی کہ لکا پاکوا دا مسلم دمر دن دن دن تکوا دی منارہ دا دی سرط دا غیلہ فرشد نا بلو تو اس کا مسئلہ دن نور دا منارہ سویت جوڑا کرے وا مجھے سوئے دا سوئے دا کرو نو پارے کوئی ہے والتا کر سوئے دا کرو نا سرے جدل تا بل سوئے سرے خواہ جو آلتی سوئے دا رفع آسم کہا پورتے جو کرے دے چھت تو چاہتے دے آسمان فسوہا نا اللہ دا چھت اموار جو کرے چھتا موڑے کو بکتے ہی کنا اګنه تاسو دې غاړه پکې کړئ چې تر پاتې وو جګړه ولې چې موږ راکو نه ته هوا نه پکې کړته سشتا چوبستا نه پکې مورستا وردا څه ښا واغتش لیلها اور الله تعالی پټ کړی د شپه د اسمان په دیارې سره واغتش پټ کړی د په دیارې سره لیلها په دې اسمان دا څوره ځانته راځي کنه مور خو دې نه دی هغه خدای دې نسبت دا شی الله تعالی د شپه د اسمان خب تګریدا یعنی خو یې راکړو پټ کړی دا په دیارې سره دا پټ کړی دا واخرج دحاها او ظاهره کړی دا الله تعالی روز دې اسمان زحا په معنا درځي سره دا رضا الله او بل څه په مخونه نیو استای دې لپاره چې راکړې دې خړې په آرام کې شور شغب کې نه چې دې شروع کې نه حیوانات پر پخې کې نه او صفات په بم په دې سره دې کا میرا تانګې کولې میمانا دار چې بس آرام تر او دې دې آرام ته راکړې او چې دلګي چې آرام تا بکار څنګه تو ول ارض بعد ذالک او زم کا پس دې دا ها ها پر چې دا الله تعالی ورس تاسو مخ ما دې زم کې ما دا الله تعالی مخ پیدا کړو رسو دا اسمان پیدا شو مجازی نه رسو راز مکا فرق را اللہ تعالی دا سی خان دا خوروالی دا اسمان لے پیدا اسنا رسو رو او دا زلک پیدا ایسا اسمان لے پیدا اسنا مخ کرے گئے اول زمکا پیدا دا بیا اسمان لے بیا رسو راز مکا اللہ دا سی فرق کرے رقا عبداللہ ابن عباس سب تجویز کرے گئے اخرج منها ما آهار ایسی جا اللہ تعالی دا دیزمکینا عبد دیزمکی رسولو نحرینو اور دکیانو پسی تلکلان دیگو را اللہ انتظام کرے گئے مخنوی دے کرنا کہ اللہ دا انتظام نہیں کرے اتاس سے یہ انتظام لگو جمع کا استاد تے اسمرا بگ استاد کولے لگ جیدو بیتا ہو جرہ کرنا کلپ کی منگتان سیر لگتے کلپ کی مرغائی سیر لگتے اور کلپ کی ناسا بنا جانی جا پدیوانی تو گرگی داشیان اسے جل بری تو سے داچی رہ جاتا ہے کال لگو جمع کا نو بیا خو د دوایانو جوړه به کار کړو اخرج منها رئیسی دی الله تعالی په خپل قدرت سره دې ځمکه نو بده دي او مرعاها اور دارنګي هغه واخه چې ساری یې کړی چراغان ور شوغان ور شوی کا دا ور شوغان دا واخه الله تعالی سره پاره دي وې سره دي ول دی بالا او کلکری دی الله تعالی غرنا ارتاها کلکری دی په دې ځمکه باندې ارتا رسا یې دې کی مضبوط وادي کا الله ته کلک دا غرنه یې چې ځمکه نو پوي او الله تعالی چې دې دې په دې تنظیم کو د قانون تنظیم کړو خو سره پاره مطان لکم ده پار ده من فاکستاتو ده هر فاکستاتو ده نتیجی کو دیدیو که غلیدی ولی انعانکم او ده پار ده حیوانات استاتو یعنی کم سیزنو تا چدا بندگان محتاج دی اللہ انتظام کرده اور کم تجرا حیوانات ار کسن حیوانات دا پا اللہ تعالیٰ تا دی لیلی شیانو ذکر کو چه انسان تا سای ما بسنگا دیا جن دیتے یا پر دیر کم کری کن فیضا جا دی قوامت القبرا کلی چراشی ہنگام دیا لیا ہنگام سیبا دیتا دا ہی عظیموی لیا مصیبت لیا حادثا او لیا ہنگام جی اگا لیا ہنگام سیرا قیامت پیجی چی قیامت چنو مخت تا سمائی دیا سر پا اسمانون اندے بسمکو باندے اندے پا غرونو باندے اندے پا غونو باندے اندے پا ہر شنے باندے دیا سدے حتی چا انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اگا ایجا نکتی میں چیز خدایانا منگا محفوظ کی منگا محفوظ سبوتی یوم اتذکر انسانو پا دغرز باندی بایا چی انسان ماہا عمال پا آجی دکن کو اس وقت پتے لگی سما مخی سلی جلی جلی خمی لی جلی جلی کباد نیلی جلی لکا چیشا کلا پتہ دیلے جی کرنے کی سلی لی جلی پاکی لی کتا سلی یا بر ریزت الجحیم وہ کاربا کرنے سے دوز اپنے منع آتا تانو پا ورا چیوی ملائکو بس ایک 70,000 واجی اغیتا چی دلی جلی آری واجی سر 70,000 ملائک کی او دا دو زخبر اخی سیدا او دو دو ایسی سنغلام باکنی حدیث کی راجی دمر سور و سور جلی که دې ملایکونه د اخلاص نه په میدان د مقصد یو تم کړی دی نه دی دومره به خو صحیح شوی دا دا دا به تاسو راځي چې راځي کنه هغه کلم باندې نه باندې دلته به دې یو د شعور باندې په اما من توګه الله تعالی هغه سره چې کفر کوي په الله چې هغه نه مراد د کفر نه کافر او اخر الحیات الدنیا غره کړی ژوند د دنیا په اخرت باندې لیکن ان سبا سے ډیر خلق تاسو ما بار بار وي چې هغه کړی دا ژوند د دنیا په اخرت باندې غره کړی بس هر څه چې دې کنه دې لپاره ژوند کی ژوند لن در پامه دې لپاره مریم ژوند د دنیا لپاره دې مرګ دې لپاره دې ختم دې لپاره او دې دنیا چې کنه دا چې نبی صلی الله علیه وسلم حدیث کې چې دنیا نه چا تاسو ته د شکل دې جوړه کې پورا خاندان یې بلانی وځي بلانی وځي چې سبا چا سره پاتې شي نه بس کا کاټې نه مرشي مال پاتې شي اور دې انسان دې چا کې دې ژوند د دنیا سره ته سنګو بس لار تپشنو چې تپشا سره ته دې شکل نه دې نه تاسو چلته فإن الجحيم بيشك دا جهنم هي المأوى دا زيد سكونت دا دا دا زيد سكونت دا چاہتے دا دا تاثر دے چاہ غیسار دا جند دنیا کرے دے وأما من خاف مقام ربه او هاگا تس یا غیر دل دا تنشای دا رفلنا چی دا اللہ پولان دی بزود رے دا مقام پر مانا دا قیام ہو دا رے دے کرے دے چې دا الله مخې ته به زه درېږم. الله تبارک وتعالی به مانه جواب غواړي او ده سره د دې جواب ورکول یې رہی مخکې نه انتظام کړی دی. و خدای که ته زمانه دا تپوس کړې زه بس جواب در کوم او که ته ماته دا وایې نو زه بس جواب در کوم مخکې نه ته دې انتظام کړی. ولن افان الهوا او خپل نفس منه کړی دي جانا د ناجایز خواهشاتونه یا د ساتی د هوا درې درجې دي. اول دا دی چې خپل عقاید دې صحیح اول مسله بای دا چې زمونږ عقیدې برابر وي که زمونږ په عقیدو کې فرق و چې قرآن اور حدیث اور اجماع کما عقیده بیان کړې ده زمونږ د اسلاف چې کومې عقیدې دي زمونږ ته بیان کړې دي د هغې خلاف نو بیا هم کار نه شي کېدی. زره به په عقیده کې نقصان راغی نو بس خبر رانیږي یو نمبر دا دی. او دویمه یعنی یو سړی به صحیح مسلمان الگ ویلی شي چې د ده عقیده مکمل درست وي. قرآن اور حدیث اور اجماع چې کوم بیان کړې د هغې مطابق وي زمونږ د اسلاف چې کوم عقائد د هغې مطابق وي نو دا صحیح اور کامل مسلمان دی. بته وکړي اول به عقیده برابر وي او دویم نمبر چې دی خواهشاتونه ځان بچ کول دا په حقیقت کې د ګناه نه ځان بچ کول دي. که دی بل فرض او تقدیر د ګناه اراده وکړي نو دې وخت الله تعالی دې ته یاد کړي چې دا ګناه خو زه کوم څه دې ځای کې خو زه کړی نه. لیکن الله تعالی خو هر ځای ماضینی معذوري ځمکه آسمان ما باندې شاهد دي نو دې سره فکر پیدا چې دا الله دې ورې نه ګناه پرېږدي نو دا غسل مخالفت د خواهشاتونه دي چې څومره دنیا کې هر قسم ګناهونه دي هغه صرف اور صرف دا الله دې ورې نه پرېږدي. او درېم نمبر مسله دا ده چې دې ذکر ډېر کوي او دا چې خلکو سره کوي چې دا هغه خلکو سره د دې صفائی د غیر یاد وساته دا بیعت یو انسان دی د پاره کوي چې بزرګانو څخه لاړ شي چې کم از کم باطنی صفائی د حاصله شي نیکانو مجلس کې کوي الله در سره احسان کوي. نو درېم نمبر خبره دا ده چې دا چې اهل الله اور دا چې خلکو سره د ناسته ولاړ وي چې هغه د اصلاح کوي د دې ظاهري اصلاح هم کوي او د دې باطنی اصلاح هم کوي د دې د خپلو خواهشاتو مقابله وکړه. او که داسې کسان چې ته چاته موندو علم موندې شي څه دی نه نو بیا به څنګه چل کېږي. بیا مسله دا ده چې دغه کس کې د هر یو مونځ پسې شل ځله درود شریف وایي چې هر یو درود دلې ورځي هر مونځ پسې دې شل ځله دا وایي نو ان شاء الله الله تعالی به ډېرو خواهشاتو نه بچ کړي اور د دې زندګي به صحیح سمدا کار خواسان دی که نه په بزرګانو سره بې عدلی شي کولې او دا کیسه کرانې چې نه د هغې هغه معمولات اعمال به مونږ څنګه کوو نو دا چې خو درنه ګرځي که نه هر مانځه پسې شل ځله دا درود شریف ویل مانځه نه وروسته ان شاء الله چې دا سړی د ده به صفائی شي اور د ده به خواهشاتو طرف ته بیا میلان خطه نه راګادري درجې یاد ساتی ښه دا زنه وم دا یعقوب کرخي رحمت الله علیه ډېر لوی ولي الله دی. هغه د دې بیان کړی دی خپل حالات ټول بیان کړي دي ځان لږ وګوره معرفت و اما من خاف مقام ربه هغه کس چې دېږري درې چانه د پیشه د خپل نه چې د خپل رب مخې ته به ودرېږم. الله به مانه تپوس کوي چې وایه بنده دا څه کړي دي او دلته دې څه روڼې دي ځواني دې څه شوه مال دولت دې کرته لاس علم دې کرته لاس چېرته څه خو مې درکړي کنه څنګه چل څنګه چل بس جواب ورکوي نو جواب څه نه دی. فإن الجنة بيسك جنة هي المأوى دا ٹھکانہ دا دا دا اللہ دا عاشقان امتحان صرف دو سجنے کرا گئے سوال امتحان کرے یاد ساتے دو سجنے سے یا سوچا دا دا کا پیسائی سے کرشا کہ دا اللہ مخی تود رہی جمنا دا تیسی بزما سنگئی اور دین نمبر دا خواہشات و نتانیو نقبل زان بچ کول علاقہ دا خواہشان امتحان دے خود جو خبری دی بس پر چاہ سانا دا جو دا خدا عاشق کم آو کنا دا خدا عاشق سے رائشے کا سان دے رائش کا سان دے اس اگر تفا کہو لگی کنا تو دا خدا دا پیسائی در سرغانی گورم کی آرام کہے کنا کہے رشوت اپنی کنا اپنی تو سیدھو ارزو کنا ور دے وہ بچنا کہے کنا کہے سنگر مسلمان تا کہے کنا کہے دیا دبی دا مسلمان کہے کنا کہے اس پا پتہ لگی دا دول دا دولی لانجی در کشتا او تو سوائے کہ زاشک جڑائی تکی پیرا شکان پاو پاو زاشک جڑائی تکی دا غاشک جڑائی نہیں تھا او کنا دا گرے پخلبان دیا سان دی دوسر کنا خدا دیر قرآن دی دا تنگی خبری دی او دا خلو خواہشات نظان بندول خواہشات نظان بندول بند یس الو نہ کہا کافران تپوس کی سانا خدا تپوس دے سنگر دام کرے اس سے زیادہ ان ساتھ دی قیامت مبارک دی ایان مرساہ چکل بھئی واتو کے گل او قائم کے گل دی قیامت قیامت پکلی تپوس دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی جواب تے گورا سیما دا سوال دے دے سی دے دا سیما مانا نے سے ترجمہ کلا دا سوال دے دے سی دے دا سوال نے دے کہ انت من ذکراہا کدی سکے علامہ دارا ماتے قیامت نہیں انہاں ترجمہ نہیں کلا انت من ذکراها او پیغمبرا تو انا قد نہ پریشانے د قیامت نا پھر جمعہ در کا بیان کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمانہ رسول بل پیغمبر نہیں تھا بل امت نہیں تھا بعث انا وفا کہا تھا ان کا جو تم سے جو قیامت والا دا کرا دی گئی تھی پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات تک دایو علامات علامات د قیامت نا نا جاو لتا پوچھ کی قیامت کا چلے مانا بنو تو جو مانا ادا دے رہا مانا اگلا مانا کتا سے کم تو سیما انت من ذکراها سے تعلق سے ساد بیان دا قیامت کرا دا تاسو بتا سیمانتنیم ذکرا حاصل تعلق سے ساد بیان دا قیامت برا دا قیامت علم ما تدے سادی سرس تعلق سے جدا چفان سان تپوس دے سان دیدل تپوس نکے سدارم دے مانا دے رمان دارا سیما دا سیسی تپوس دے گا شخان خور ختم سا سیما دا سیسی تپوس دے گا باتا پوس نکے انتنیم ذکرا حاصل او نقل جانے جنو خدا قیامت بس دے گا الى ربك منتهى رب ذات سيشري اغه اجتهاد علم دغه قیامت تجرا علم پکم دا قیامت پکم رز پکم میاش یب سم حرم میاش دې دې رز سبت دې سمو انما انت منذر من يخشاها ساو دې فکرا انما انت منذر دې شکتی يرون دې من دا چا يخشا دې قیامت دې دې کا کار دا دې کا سم دا قیامت فکر دې بس هغه دې روا کا ان هم گویا دا کا ان يوم يرونا چې کله وین دا قیامت دې دې بس لم يل بس چې مدن دې تیر کړې دې په دنیا یا په برزخ کې الا عشیتن مگر یوگے گا اور ہا ہا یا یو سبا دابل کے بچ یوگے گا گھنٹا وہ پیرا کرے دنیا پر سکتے مگر رکھو مر کم دادر سے آدم علیہ السلام کے زمانے میں شروع کے اندر کہنا تو پورے سبا خبر تو سن یا ساتھ کر یا ساتھ یا گڑائیں بکری اور کیا کا درد رو بھی نہ کہا رہا میں دا پر تو دادے کر کی میں نے تو جن کر کر نہیں اللہ میں نے کہا تو سب بلا تو نہ تو سنتا پتہ کی سر آ رہے تھا تو واقعہ حضرت موسی علیہ السلام اذن اداه کله چاواز په طرف به رد د بل واد المقدس په میدان پاک کې وادي مقدس پاک میدان توا چنم دا کې سو وادي توا دې دا توا دا غوا دې نوم دې خو هي پور غر دې او تاسو ته راځي په حق تفصیل سره بیان کړې چې ما ډیر نه واپس راتللو او بل تور تا چې کله دې مقام تراغه او مکالمه سره الله تعالی او سره خبرې کړې بیا ورته اذن بلا سیلا فرعون فرعون دا یوازې فرعون نه کوم شر دې انه فقا پتاي کړې فرعون تجاوز کړې دې حد نه حد نه تیر کړې ډېر تر کشي کړې دا فقلنا تور توای حلتا آیا غارتا الى ان تذكر دا خبره کې پات شو یا معنا دا حلتا آیا سر ثانیا الى دې خبره دا ان تذكر چې پات شو تو فرو دې تیر کړه واهديتا او لار او قائم زتا ته الى رب کا طرف طرف تا تا فتقشا واهديتا او قائم زلار تا تا او لار کم طرف تا الى رب کا طرف طرف تا تا فتقشانو تبو یریدی بسخان اللہ تعالیٰ نا یعنی دردہ تا آغا خیمہ کا مدار کلار دا اللہ تعالیٰ دا جنائل دا تبیانون اور آشا پا دینار روان شاہ نتبہ چنسی فآراہو نوخ الموسیٰ علیہ السلام جتا الآیت القبراہ غم حجزات لے آلہ موجزات ناغلیم حجزیتا غضوان سا اور دا انگیہ بجے گا سنوالی دلائی فتق زبان انتائی قبراہ موجزات نا بشتر دفاری چیزی فنادان آواز یو کچھ کلا غی جمع شو فقال جی انا ربکم الالا اصطاق اللہ خدایم زمانا لاؤ بالخدا اصطاق پارنشتا فاخذہ اللہ لسجدر اللہ تعالی نکال الاخرہ فعذاب داخلت یالتا بے برادر اس سخر ماضی مستعمل لہ ولولا فسبانی فعذاب دنیا دنیا دنیا کے غرب سے یا معنی نکال الاخرہ فعذاب دنیا اصطاق علمی کداو سے کمو ہوئے ولولا دنیا کلمہ جہما علم تلکم من الہ غیری ما بل خدای تا دوباره معلوم نه ان فی ذالک دی سکه بدی وا ہے کہ عبرت خامخا سامان دی عبرت دی لمن دا چار پارا یا تا غیری دی اللہ تعالی نا انتم شد خلقا آیا تاس جے کن سے یعنی سکه دی جہتا د پیدا کول نا مشکل ہے گرانی دی جہتا د پیدا کول نا دوباره جون دی کول نا ان سما یا اسمان لو ورتا ہو گڑے دعا دا اللہ تعالی کو قدرت دی بنا اللہ تعالی جو کل آسمان رفع سن کہا پوتے جو کلیا چد دا آسمان فسواہا ہموائے دکھ بدی کے سمخان نشتا وعقد شنئی لہا او پتے کرسپ دا آسمان پتیاری کی وعقر جدو آہا رویسا اللہ تعالی ہا لن ظاہر اکرا اللہ تعالی رب جدی آسمان رنا لگی ولردفات ذالک وزم کا فضل دینا تا آہا فرائے کرا آخر جمعنا رویسی اللہ تعالی دلی مکنہ ما آہا عبد دی ومر آہا اور دارنگی آغشرا جا وآخر دا سونا والجبال ارساها بھرنے پر فاسنا محکم جو مطا لکن دفاق نفس تاسو علینا آنکم و دفاق حیوانات استاسو فائزا جہات اتوامت القبرا کلچرا شہنگا ملویا اور اشیق حادثا ملویا مصیبت لئے یوم ہے تذکر انسانوں پر تغرض بیاد کی انسان ما ہوا مال تاسو دمک کی جری دی وبرز دل جہین اختارب و بیش جوزا یہ من آگا جاتے یرا چیزی نہیں جا فاما من طغى فساق كان شيء الكفر كذلك واخر الحياه الدنيا وركري جون الدنيا باخرت باني فان الجحيم بشد دوزخ هي المأوى ذات كانا زيد السود جديد واما من خاف مقام ربه او هاك شديه يدل واما من هذا فان الجنه بشد الجنه هي المأوى ذات زيد السود واپس جديد السود جديد يسألونك في تفوز كيسان عن الساعة القيامة مباركة أيانا مرساها شكل بي قيامة وجود بي قيامة نیما دا سوال دې دي انت من ذکرات یو نقد نقد دانې د قیامت نا یا ستعلق څه دا بیان د قیامت سره نیما انت ستعلق څه دا من ذکرات د بیان د قیامت سره الى ربك رصدا منتهى انتهاء علم د قیامت ته انما انت منذر یقینا يرون من لا رجا يخشاها تغيري دې قیامت نه دي دې دا مصیبونه کان نه هو دا کافران یو مې رونا کل چې دا قیامت دوی دوی دم یل بسو چنو دن اگر تیرا کری دی دنیا یا پو برزخ دیلا عشیتن مگر دیگا او دوحاها یا صدر